dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Stan wojenny na Ukrainie. Dekret wydał prezydent Petro Poroszenko. Cezary Morawski po 2 latach pracy stracił stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. W serwisie Trójki kolejna grupa wyłudzająca VAT, którą rozbiła podkarpackie CBŚP. Do 25 stycznia na Ukrainie będzie obowiązywać się stan wojenny. Dekret w tej sprawie wydał prezydent tego kraju, Petro Poroszenko, a decyzję musi jeszcze zatwierdzić parlament. Po tym, gdy wczoraj dwa ukraińskie kutry i holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie przejęte przez rosyjskie siły specjalne. Ukraina uznała te działania za akt agresji. Do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów przetrzymywanych w porcie w Kerczu i uwolnienia marynarzy wezwała Rosję Komisja Europejska, a Polska uznaje to za naruszenie prawa międzynarodowego i porozumień dwustronnych. Telefonicznie z prezydentem Ukrainy rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Do rozmowy doszło z inicjatywy ukraińskiego przywódcy. Chcielibyśmy przede wszystkim działać tak, by nie dopuścić do eskalacji napięcia, mówi minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Aby także nie dopuścić do destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich. I o to też apelował prezydent w rozmowie z prezydentem Poroszenko, żeby polityka wewnętrzna na Ukrainie pozostała stabilna i zgodnie z procedurami odbywały się wszystkie działania, które są zaplanowane, tak żeby pokazać, że Ukraina może zachować wewnętrzną stabilność. Trudna sytuacja panuje na granicy polsko-ukraińskiej, informuje o tym MSZ. Blokady po stronie ukraińskiej mają związek ze zmianą przepisów celno-skarbowych u naszych wschodnich sąsiadów, mówi minister Bartosz Cichocki. Decyzje strony ukraińskiej, których, jak rozumiemy, intencją było uporządkowanie kwestii celnych, podatkowych, co jest zrozumiałe, doprowadziły w praktyce do paraliżu przejść granicznych, drogowych i w większości pieszych. Jest to sytuacja nie do zaakceptowania i oczekujemy od strony ukraińskiej przywrócenia pełnej przepustowości przejść granicznych. Wiceminister Cichocki dodaje, że tylko na niektórych przejściach sytuacja się unormowała, dlatego zachęca do sprawdzania komunikatów służb. Oficerowie Straży Granicznej będą kierować na bardziej drożne przejścia. Te podróże, które nie są konieczne, lepiej odłożyć do momentu, kiedy się sytuacja uspokoi. Jeśli obywatele RP znajdą się w kłopotach z powodu protestów, prosimy o kontakt z konsulami dyżurnymi. Numery telefonów zostały opublikowane w internecie. A informacje o aktualnej sytuacji są zamieszczane na stronach internetowych oddziałów Straży Granicznej. Cezary Morawski po 2 latach pracy został zwolniony z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dziś zarząd województwa dolnośląskiego na pierwszym spotkaniu po wyborach jednogłośnie podjął decyzję o zmianie szefa sceny przy ulicy Zapolskiej. Wpływ na tę decyzję miał niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli. NIK zarzuciła władzom teatru m.in. nieprawidłowości finansowe, a także słabe wyniki artystyczne. Mówi marszałek województwa Cezary Przybylski. Staliśmy od dawna na gruncie, że misja pana dyrektora się wyczerpała. Wyniki kontroli przeprowadzone przez NIK, ale i również przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w pełni potwierdziły nasze obawy co do funkcjonowania pana Cezarego Morawskiego jako dyrektora teatru. Zespół teatru przeciwko zatrudnieniu Cezarego Morawskiego protestował od sierpnia 2016 roku. Już jego wybór wzbudził kontrowersje. Środowisko teatralne wskazywało nieprawidłowości w procedurze konkursowej. Dzisiejszą decyzję przyjmujemy z umiarkowaną radością, mówi jeden z liderów protestów, aktor Igor Kujawski. Radość była w kwietniu zeszłego roku, kiedy mogliśmy w bardzo szybki sposób odbudować to, co zostało zburzone, kiedy proces lupy mógł powstać w naszym teatrze. W tej chwili przed nami krew, pot i łzy. Cezary Morawski najprawdopodobniej pozostanie w Teatrze Polskim i zachowa swoją pensję. Chronią go przepisy przedemerytalne, nie będzie jednak pełnił funkcji kierowniczych. Cezary Morawski w rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że szanuje decyzję zarządu województwa. Skarb państwa mógł stracić nawet 15 milionów złotych. Grupę przestępczą wyłudzającą VAT rozbili podkarpaccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano na razie dwie osoby. CBŚP nie wyklucza, że za kraty trafią kolejni podejrzani. Oszuści działali głównie w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim, mówi Edyta Chabowska z Rzeszowskiej Izby Administracji Skarbowej.

is looking at you. No more candy for you. They got your number now, fool. Two more suckers waiting, it's fine. Thank the Lord for what you do. No more candy for you. No more candy. No more candy for you. No more candy. No more candy for you. No more candy for you. Album Lotus A, do końca. Album Lotus Flow 3 Hours w 2009 roku i oczywiście Prince rozpoczął nasze spotkanie utworem No More Candy For You. Długo zastanawialiśmy się, jak ma nazywać się kącik Aretha Franklin, ma swoją nazwę i teraz rozpoczynamy. Kącik będzie nazywał się Respect for Aretha, Aretha Franklin. Aretha Franklin rozpoczęła swój cykliczny kącik w audycji Soul Muzyka Duszy zatytułowany Respect. Tytuł utworu, którego posłuchaliśmy, to Baby, I Love You. Teraz sięgamy do naszej kartki z kalendarza. Wczoraj minęła 78. rocznica urodzin znakomitego wokalisty, który nazywał się Percy Sledge. 3 lata temu nas opuścił. Kiedy pewnej nocy Sledge występował z zespołem, ze swoim zespołem, Esquire's Combo, nie potrafił skupić się na wykonywanych utworach. Głowę zaprzątała mu bowiem myśl o Liz King, dziewczynie, z którą był w związku przez 3 lata i która porzuciła go, by rozwijać karierę w modelingu. Percy Sledge tak skomentował to. Nie miałem forsy, by za nią ganiać, więc nie mogłem zrobić nic, by ją odzyskać. Tamtego wieczora odwrócił się do stojących za nim basisty Calvina Lewisa i klawiszowca Andrew Wrighta i zapytał, czy mogliby zagrać jakiś bluesowy podkład w dowolnej tonacji. Po szybkiej naradzie zespół zaczął grać, a Sledge rozwinął występ do 6 minut. Ta improwizacja stanowiła podstawę do When a Man Loves a Woman. Tego 9 maja 1970 roku odbył się koncert, z którego Państwo słuchali fragmentu. Największy przebój Percy'ego Sledge'a zatytułowany When a Man Loves a Woman. Koncert odbył się w RPA. Przepraszam za jakość nagrania, ale chciałem właśnie przedstawić Państwu utwór w wersji koncertowej. Dzisiaj również swoje urodziny i to 19 ma Tina Turner. There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? You're just a fool. You know you're in love. What you say? You got to face it to live in this world. He's got me smiling and I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool. But I'll do anything he wants me to. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more time. You got to face it. You're living in a fool. You're just a fool. Why you look at that? And listen, without a man, I don't wanna live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. He's got my nose open and that's no lie. And I'm gonna keep for him a satisfied. Now how come? You're just a fool, you know you're in love. Tell me how come? You got to face it, you live it. You got to face it, you live it. To było nagranie, które pochodziło z roku 1960. W jednym z wywiadów zapytano Tinę: powiedziałaś kiedyś, że nie śpiewasz dla facetów, lecz dla kobiet. Na co Tina odpowiedziała: kiedy zauważyłam, że damska część publiczności patrzy na mnie spod byka, tak jakby chciała mnie udusić, co zrozumiałe, po prostu cierpiała, bo byłam swego czasu bardzo atrakcyjną w oczach mężczyzn przynajmniej. Pomyślałam sobie, muszę przeciągnąć te kobiety na moją stronę. Więc chciałaś im uświadomić, nie chcę uwieść twojego partnera, tak? Tak, odpowiada Tina. Starałam się przekazać dziewczynom, że jestem tu dla nich. Natomiast w wywiadzie dla Oprah Winfrey Tina powiedziała: nigdy nie byłam dziewczyną z tych, które lubił Ike. Uznał, że jestem zbyt chuda na to, by śpiewać dobrze. W jego zespole śpiewała kobieta imieniem Pat. Nie była w tym choć w połowie tak dobra jak ja. Pewnego wieczoru, kiedy perkusista wręczył mikrofon mojej siostrze, wyrwałam go i potrafiłam wykonać piosenki Bibiego Kinga z niespotykaną emocją. Ike powiedział wówczas: dziewczyno, nie wiedziałem, że umiesz tak śpiewać. Byłam przeszczęśliwa. Mój głos zachwala taka gwiazda. Wtedy już wiedziałam, że chcę zostać artystką. Zapomnij o małżeństwie, dzieciach, byciu gospodynią domową. Ike kupił mi futro, sukienkę i szpilki. Kazał mi ułożyć nową fryzurę i do pracy jeździłam różowym Cadillaciem. I tak to się zaczęło. Things and stuff and stuff and things and stuff. Grieve me. I'm a bold soul sister, DSS. To było nagranie z Ike'em Turnerem, z którym wydali kilka znakomitych płyt, no i przede wszystkim stworzyli właściwie nowy gatunek muzyczny, czyli rhythm and blues, z którego później wziął się i soul, i funk. I oni to robili jako pierwsi, by nie powiedzieć, że Ike był tym motorem napędowym całego duetu, a nieprawdopodobna dzikość w wykonaniu Tiny Turner była później naśladowana przez wiele nie tylko wokalistek, ale również i wokalistów. To pozostajemy jeszcze przy naszej kartce z czarnego kalendarza. 26 listopada 1990 roku odbyła się pierwsza gala wręczenia nagród magazynu Billboard, na której Janet Jackson zdobyła, uwaga, uwaga, aż 8 statuetek. Wszystkie za album Rhythm Nation 1814. troszkę nam potrzeszczało na końcu, ale to dlatego, że ten maxi single jest naprawdę bardzo, przynajmniej kiedyś był bardzo odtwarzany często na imprezach. Tym albumem Janet Jackson udowodniła, że jest równie zdolna, co pozostali członkowie rodziny. No, może tam jeszcze siostra była taka mniej troszkę zdolna, ale co przede wszystkim bracia, słynni Jacksonowie. Album wyprodukował duet Jimmy Jenter Lewis, czyli wychowankowie Prince'a, co słyszeliśmy w tym nagraniu absolutnie w sposób doskonały. I ostatnia dzisiaj kartka z naszego czarnego kalendarza, 29 listopada. 1994 roku Mary J. Blige wydała album My Life. Tak mówi o tej płycie. Zdecydowałem się zatytułować album My Life, ponieważ jest on niczym lustro. Dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Chodzi nie tylko o moje życie, ale o życie wszystkich słuchaczy, o każde emocje, które dotykają nas na co dzień. Te dobre i te złe. Słuchasz i widzisz siebie. W tym czasie, kiedy Mary J. nagrywała tę płytę, zmagała się z depresją, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz z przemocą, tak zwaną przemocą domową ze strony swojego ówczesnego partnera Casey Hayley'a. Więcej na pewno będziemy z tej płyty odtwarzali w audycji do południa w środę, a teraz intro i pierwszy utwór z albumu My Life, Mary J. Blige. Anytime you want me, I'm saying that I love you. Tyle kartki z kalendarza w dzisiejszej audycji Soul Muzyka Duszy. Teraz część koncertowa. 29 listopada rozpocznie się w Krakowie festiwal, na którym będzie można dostać od nas za chwilę bilety. Jazz Juniors skończy się 2 grudnia. Wystąpią między innymi Quantum Trio, Marcin Wasilewski, Trio Tomasz Chyłak, Quintet i Tributu Tomasz Stańko. Mamy dla Państwa karnety na cały festiwal. Wystarczy zadzwonić do nas. Numer telefonu kierunkowy 22 i 7 trójek. Pani Ola już czuwa przy aparacie. Teraz koncerty w tym tygodniu. Markus Miller pojawi się na 2 występach w Polsce. W Warszawie w najbliższy czwartek i w piątek we Wrocławiu. Za chwilę go usłyszymy w duecie z Trombone Shortym, czyli znakomitym puzonistą z Nowego Orleanu, który z kolei przyjedzie do nas 24 marca 2019 roku. Zatem Markus Miller i Trombone Shorty w audycji Soul Muzyka Duszy. Czyli tak, trombon Shorty zagrał razem z Markusem Millerem. Trombon Shorty przyjeżdża do nas 24 marca 2019, a już w ten czwartek w Warszawie, a w piątek we Wrocławiu Markus Miller. W znakomitej formie jest artysta, czego dowodem był album, którego fragmentu posłuchaliśmy, tegoroczny krążek. To jest za 13 minut już niestety 16. Thank you. Jasmin Lacey zaśpiewała przepięknie, na co dzień urzęduje w Londynie, ale gdyby państwo być może zechcieli się wybrać na jej koncert, to zapraszam do Nottingham za 2 dni. To zakończenie jej jesiennej trasy koncertowej. Jasmin jest artystką, która została doceniona przez wszystkie najpoważniejsze stacje radiowe, nie tylko jazzowe w Anglii. Sam Giles Peterson wyrażał się o niej w samych superlatywach. Ten sam Giles, u którego niedawno gościł Wojciech Mazolewski, członek naszego jury w programie Start Nagrania. I jeszcze, żeby państwa zachęcić do słuchania audycji Soul Muzyka Duszy za tydzień, jedna anegdota. Kiedy Prince nagrywał swój debiutancki album w San Francisco, odebrał telefon od Chucky Khan, która szukała Sly Stone'a. Prince podszył się pod niego, po czym zaprosił ją do studia. Kiedy przyjechała, powiedziała tylko: kim ty do cholery jesteś? I odjechała. Menadżer zapytał Prince'a: i co teraz? A ten odpowiedział butnie: jak to Prince? Kiedyś napisze jej przebój. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy, a na zakończenie Curtis Mayfield. We gotta have joy, true in our hearts with strength we can't destroy. People hear us through our voice, the world knows there's no choice. We're making save the children, the little ones who just don't understand. Give them a chance to breathe their young and help girls I believe. People hear us through our voice, the world knows there's no choice. And the people in our neighborhood, they would if they only could meet and shake the other's hand, work together for the good of the land. Give us all an equal chance. Sweet romance, and the soldiers who are dead and gone. If only we could bring back one, he'd say we gotta have peace to keep the world alive and more disease. We gotta have joy, true in our hearts, but it's true we can't destroy. People hear us. Together for the good of the land, give us all an equal chance. It could be such a sweet romance. And the soldiers who are dead and gone, if only we could bring back one, he'd say we gotta have peace. Shake the